Anzinti. Vitorul als te somai tauristica, asta se pune de dicționată, est home, est home, și perfectul est hemai. Vom forma pe la estanomai conjunctivul prezent mediu, personal activ, bineînțeles, optativul perfect mediu, süreç devam edeceğini dolayısıyla aynısı tarih, gazeteci tarih. Evet, tarih. Deci, Renee Tom. Sunt să mă vreau să fix așa, am zis așa, psa, sigur că da. Și perfectul e perfect, da? Pâful, da? Așa. Ar e li fa. Da? Ar e li fa. Da, deci este vocală plus sonantă, da? Care e neutralizată. Și cu lungirea, deci în momentul în care repete din nou prima vocală, repete o repetă lungită, al N. Da, exact explicația adică. Și vreau așa, optativ. Aorist. Activ, mediu și pasiv. Deci aveți trei vorbe aici, da? Conjunctiv. Activ. Și pasiv. Conjunctiv, perfect. Activ și pasiv, adică rent pe reacție să spunem, ca să înțelegem așa. Și imperativ. Tot activ. Persoanele 2 și 3 singular. Da, activ, prezent activ. Prezent, da. Am uitat să spun prezent, am zis prezent și am uitat să spun. Prezentativ, 2, 3, singular. Deci, gândiți un pic. Așa, stabiliți care tema prezentului, care tema perfectului, care tema listului. Deci, aici aveți nevoie de a prezenta o fișă perfectă. Deci, vreau să facem pe persoane întâi. Da? Locativ și conjunctiv perfect. Da? Stabilim întâi tema prezentului, da? Apoi radicalul. Acum temporal. Deci toate efectele au fost și perfect, da? Pentru că am prezent. Thank you. E eu? Ah, mais nada? Tem mais achete? É. Ești predictibil, nu e bine. E predictibil, nu e bine. Da, e cam predictibil. Ia să vedem. Pentru că dacă astăzi cum se simte bine, era clar de fapt. Așa, deci... Avem o temă a prezent. Mai repede, nu? Pără, nu, de ce nu vreți? Pără, hai, ia știi. Așa, care alegi? Și la perfect este al-elif, fără a, al-elif. Deci, practic, este lema augmentată, augmentată și reduplicată, da? Cu reduplicația aceea adică, al-elif. Și aici vedem clar că radicalul este pe grad 0, da? Adică lif, nu leif, da, până acum. Al-el este reduplicația adică, da? Al-el, pentru că avem vocală plus sonantă. Care sunt sonantele încă o dată? L, M, L. Da? Sau iod. Sau iod, da? G, așa. Sau digamă. U, wow. Nu? Așa. Deci cam astea sunt sonantele noastre cunoscute între ele. Nu? Deci aici avem A plus L. Puteam să avem și altceva. O altă sonantă. M, N, nu știu. Da? Digamă. Iod. Ai înțeles? Bun. Și radicalul vedem că este pe grad 0 față de prezent și auristic, nu? Nu este al-el-leif, al-elef, ci al-elef. Ai înțeles? Adică fără niciun fel de epsilon, dar nici fără, dar și fără omicron, da? Nu este oif, dar un exemplu, știi, pe grad plin. De obicei, perfectul, cam preferă gradul plin, dar atunci când? Da, dar atunci când să zicem, prezentul și auristul continuă un grad normal, deci, mă rog, țin grad normal, ca să se diferențeze de el, perfectul ar putea să aibă grad 0. Deci nu neapărat gradul plin, înțelegi? Deci se poate că nu este o regulă, ca să știi. Dar, în general, ne așteptăm ca perfect să avem totuși gradul O. Adică OI, da? În loc de I sau în loc de E. Înțelegi? Deci avem și situația, în ciuda tendinței generale, există și situații în care putem întâlni alternanța EI-OI. Da, EI-OI, dar și alternanța aceasta EI, adică normal 0. Deci nu e neapărat necesar ca perfectul să aibă O. Nu, dar prefer. E o tendință către, dar nu e neapărat la de verde, în sensul acesta, da? Așa. Deci avem teme. Care avem? Aleif, aleixa. Așa, încă o chestiune pe care vreau să o discutăm acum. Când puneți teme, puneți temele și atât, fără desinențe personale, nu puneți niciodată accente. Accentele nu apar. De ce? Pentru că ele se stabilesc ulterior, după ce... După, exact, după finală. Noi știm că întotdeauna finala este cea care dictează accentul, nu miezul cuvântului, nu? Da. Deci când vorbim despre teme, nu vrem. Câteodată să știți că ne țeagă în mod automat și nu mai spune că când scriu așa repede, e adevărat. Că vă dau seama și trebuie. În principiu nu, deci că în principiu nu se pune accent. Da? Pentru că important este să vedem ce avem în final, lungă sau scurt. Și acum, ia să vedem. Avem optativ, aorist, la toate cele. Activ, hai să vedem. Optativ seama, optativ, aorist, activ. Deci, o, g, d, aor, a. Persoana de singular. Deci, mă uit la prima de? De aorist. Aici. Da. Care este Alexa. Alexa. Da? Bun. Alexa. Și ce vreau să vedem? Are aorist stigmatic, dar are aorist 2. Da? Da. Deci nu avem nici radical tematic, nici radical atematic, vocală numărul. Este un sub urmă de ăsta normal. Aorist normal, stigmatic, regular. Deci, care este aoristul stigmatic pentru optativ? În ce se termină pentru optativ? Mă rog, mi. Mi. Ai pretenție, da? Ține să sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, după cum vedem, da, n-ai pus în ce n-ai pus. N-ai pus semne diacritice, da? Alexai. Da. După cum vedeți... după cum vedeți, ce să vedeți? Adică ce vezi acolo? La orist, optativul nu are argument, da? Pentru că nu este indicativ. Deci nu vorbim de augment la alte moduri ale autistă, da? Deci nu lungime I la acolo față. Scriem tema de autistă și cum e ea fără lungimea inițială. Bine? Deci avem augment. Bun. Ale exacte. Mediu. În loc de, de, în loc de sai, nici am la mediu. Ce terminația? Sai mai. Da, pe o dată de funcție secundare. Simon. Așa. Deci? Aleip Simon. Aleip. Simon. Așa, Aleip Simon, că avem două ore în final. Aleip Simon. Așa. Acolo, acolo punem accentul. Foarte bine. Deci, un, doi, partele sunt de acolo. Și pasiv. Ale... Ce terminația? Ale... La pasiv optativ. Deci, saimi, saime și pasiv. Teien. Teien, teie, steie. Mai ții minte? Ale, saie. Deci, radicalul, fără să știm că întotdeauna când trecem la pasiv, un verb care are auzit sigmatic, la optic și mediu, la pasiv nu mai are. Nu mai le-au auzit sigmatic, da? Are radicalul aleif și rămâne aleif teie. Așa. Dacă numai că în radicul nostru, adică este aspirat deja. Dar dacă nu era aspirat, s-ar trebuia fi. Să fie aspirat, pentru că urmea zeta care e aspirat, da? Deci dacă aveam aleif, tot aleif dădea mai de zeta, da? Deci aleif. Aleif teie. Da. Aleif teie. Nu este bine. Nu. Nu este bine împărțit de morfeme. Deci morfemul este IE. Alternul cu I la spunerașul ăla. IE. Deci IE. Ăla e morfemul de optativ. Linuță N de silență. Deci activă. Secundară activă pentru că teta gheta la auzit se combine cu desilență de activ. Da. Da? Deci aleif teie N, teie S, teie. Da? Epsilon. Deci este un perfect care nu are clapa, nu-i așa? Da. Este un perfect pe care are aspirat, nu? Oricum mai mult decât vreo nu putea să aspire. Ia. Deci alel, deci hai, îmi pune de mare pe perfect. Păi am timpul, da? Alel, if, alel, if. Și apoi ce a doilea pe tema de perfect? Terminați de a face un film prezent, nu-i așa? O, S, E, alea ruci, nu? La activ. Pe mai ține, la dat de la buleu, cum avea? Be buleu, co, be buleu, ches, be buleu, che, nu? Be buleu, camel, be buleu, frate. Da. Deci aici cum avem? Pe buleu ca mi-ai mai zis? Pe buleu ca de? Sau n-am auzit pe bine? Da, așa am spus. Deci aici unde mă afirmă de conjunctiv? Ca și de deci să fie come, come. Come, ok, te da, come, ne, te totdeauna. Avem acest morfem lung, da? E vocală lung, lungită. Da? De conjunctiv. Asta era un dat să știu conjunctiv. Dacă pun așa ce ai spus tu înainte, am doar un indicativ perfect. Da? Ce Deci e bine așa? Ziceți. Nu. De ce să nu te bine? N-ai pus accent. Păi dacă am spus că este tema de perfect și o este nu e bine, nu? Ai pus tu tema de perfect acolo al elif? Da. Ai pus omega? Da. Ce mi-ai pus? Semnele diacritice. Așa, așa. Al elif. Păi nu, că n-am pus o până la așa. Da, e care doi zile. Al elif, o al elif, s al elif. Ai înțeles? Deci tema de perfect și e la recapă, da? Și direct o este pe tema de perfect. Deci e integrația de la noștri prezent. O, este, omen, ete, oți, eton, eton. A? Mai aveți mai aduce aminte? Da, da. Nu trebuie să gândesc ca un lector. N-a fost niciodată. Nu trebuie să gândești încă ca un lector. Încă trebuie să înveți din fapt la niște lucruri. După aceea mai gândești și ca un lector. Dar întrebe, cum să gândești acum, în faza asta, ca un lector? Nu se pare că trebuie prea multe de la tine. Păi, nu pot să mai învăț fac avaricește, nu pot să mă dea. Adică am zis că unele lucruri trebuie învățate așa cum sunt, da? Deci că ți s-a spus clar cum se face, tema de perfect plus terminație pot fi prezent. Înțelegi? Ce vrei să nu înțelegi? Uite, hai să-ți explic altfel. Deci vreau să fac o moștă perfect, da? Am nevoie de tema de perfect, bine? Indiferent cum arată ea, aspirată sau în cap, da? Da. Ca să, bun, tema de perfect spune mie că mă aflu la perfect, da? Da. Deci, tot ce înseamnă perfect, mai mult ca perfect, acolo, zona mea, da? Bun, pare asta. Acum, conjunctivul are mai mult ca perfect, adică perfect, da? Mai mult ca perfect, nu ține decât de indicativ, deci nu mai mult. Bun. Dezvate. Și am dat cu perfect cu sigur. Bine, am văzut să nu o așa. Așa, bun. Deci, tema de perfect. Mai departe, mie trebuie conjunctiv, da? Deci, trebuie să am o marcă a conjunctivului, da? Pe tema de perfect, trebuie să mă gândesc că îmi trebuie neapărat o marcă a conjunctivului, da? Care este marca conjunctivului? Vocale tematice lungite, care se extind, practic, la morfem comun conjunctivului. Gândesc aproape peste tot, da? Ai înțeles? Da. Asta am înțeles. Da? Da. Deci, logic ar fi să am nevoie de o temă de perfect, ale. De o vocală tematică lungită, o sau e, adică omega e, da? Da, da. Și de o presiuneță de persoană. De ce aș mai avea nevoie de altceva? Și eu la tine fac omega, omega? Care pe stai un pic. A, înțeleg ce mă întrebi. Dragă, deci, este terminanță deja de majorit. De ce? Pentru că acea vocală tematică lungită, în general, se contopește cu vocalele cu vocalele desinențelor. Da? Și atunci, cum îți rezultă o terminație cu vocală lungă? Da? O, E, da, cu iota suscris sigma și așa mai departe. Deci, acolo s-au petrecut de multă vreme niște contrageri în finală. Deci nu mai pun, nu mai e cum să ai aici nu adaugă, aici nu adaugă desinențelor. Niciodată. Terminație. În totul. O singură omega, care cuprinde el și vocala tematică lungită de conjunctiv și desinența, care este principală. Conjunctivul are totdeauna desinențe principale sau primare. Ai înțeles? Optativul din potrivă, secundar. Și apoi am eta cu iota suscris. Da. Apoi eta. Care vine dintr-o vocală tematică lungită, eta, da. Plus S. Plus eris. A, O, S, E, da, da, da. Deci se contrarea. Am avut un eta cu iota suscris, da? Deci nu tu se va avea omega, eta cu iota suscris, eta cu iota suscris, da? Omega, eta, T, omega, si, nu de un si, o, si, pentru că trebuie neapărat să se deschidă. Conjunctivul nu are vocale închise despre final. Păi lui eta, de ce i-a dat apoi ei? Ei nu vine de fapt dintr-un e și un s? Dragă, vine, dar deja în faza clasică, chestia aia e, este deja dăduse ei. Ai înțeles? Și primul e nu este vocală tematică? Se contrasesele deja, e numai mare simțită în felul ăsta, nu ne învățăm așa istoria, să înțelegem de unde vine E, I, S de la prezent. Ai înțeles? Dar deja la faza clasică E, I, S este resimțit în sine, nu că vine din E plus E. Ai înțeles ce spun? Nu. Nu. Da. Să revin. Ce ai înțeles? Păi, dacă EIS e luat ca atare care provine dintr-un epsilon care este vocală tematică și E da. Cu un S care e o desinență, atunci de ce mai dau un E dacă e o vocală tematică lungită? Are două vocale tematică. Da? Deci aia nu mai contează voca tematică, înțelegi? A fost voca tematică și a devenit, a fost reinterpretată ca morfem de conjunctiv și gata. Da? Deci noi vorbim despre deja morfem de conjunctiv. Fusese voca tematică, nu mai e. Da? Deci după ce a făcut carieră contragerea asta, da? A terminat s-a împiedit și s-a fixat așa. S-a împiedit și a fost luată și pusă peste vocala tematică lungită. Asta, asta vreau să înțelegi. Da. A, păi asta nu înțelesesc. Gata, începută, da? Începută. Deci nu trebuie să mai faci așa operațiuni absolut deloc. Știi de unde să? Cruce. Mai departe e dragi cu terminație, da? O, S, E, O, M, N, de poze. Dar tu știi, de fapt, în spate, că sigur că s-au întâmplat mai multe faze de contracție. Ai înțeles acum? Deci de asta mai departe, eta cu iota suscris. Păi da. Ai înțeles cum? Da. Bun. Bine că m-ai privat, crezi? Acum am învățat. Așa trebuie să învățăm, da? Din aproape la aproape. Că nu putem să pricepem totul deodată, da? Da, așa. De-aia nu cum să faceți la tablă, dar așa vedeți foarte bine și mă întrebați cu ce nu înțelegeți, da? Așa. Așa. Și la nume pasiv. Am aceeași temă de perfect. Așa. Alegi. Da. Care ar trebui să îi adau o vocală tematică lungă? Deci, la pasiv, la mediu pasiv, conștientul perfect se formează cu sintetic sau analitică periclastic? Ah, e ca și optativul perfect. Deci se formează perifrastic. Da. Și noi avem deja tema acolo, da? Deci alelif. Alelif. Alelif, stai puțin. Alelif, dar e că nu spune. Deci alelif plus ce ca să formezi un particip perfect medios. Ah, alelif menos. Alelif menos, dar la gheară plus M, ce dă? M. Așa, deci alelim menos, mene menos și auxiliar a fi la conjunctiv. La conjunctiv, aha. Deci alelif, deci de vechiul F, în combinație cu M din men, se transformă în M. M-am dat ce transformă. Alelim menos. Are din menos, totdeauna pe M. Tot de aici nu se discută acolo, mai merg nimic. Deci, conform teoriei, participul perfect pasiv al verbului nostru, da, al locului verb, de fapt, este cu accent fix pe M. Fix. Deci, are din menos, menos. Și? Conjunctiv cum ar fi. O, este, o, menos. Deci, exact de noi suntem conjunctiv, da? Și punem acolo, de fapt, și ce confes neapărat care vom avea lumea. Deci O e clar acum? Da. Da? Toată lumea? Mă rog. Și fetirii? Și. Deși fetirii nu vor să fie scoați din loc. Așa. Perfect. Și apoi imperativ, prezent, activ, a doua și a treia singulară. Da. Dacă e prezent, să vedem o folosesc de parte prezent alef. O am acolo, da? Și mai știu eu că la imperativ prezent 2 singular activ, da? Și 2 singular în general, dar accentul este cât mai retras, așa se vede el că duce. Da. Și apoi prezent alef. Deci alef. Alef. Alef. Alef. Alefeto. Așa. Deci dacă nu prezent, am mai avut o parte de magice înainte de desinențele peste chilele două de toată. Da? Hai de ce. Alefe, cu accentul pe alfa, alef și epsilon, acela este, acea desinență de persoana a doua singular. Da? Alef, unge, unge, da? Alefe și alef. Alefeto. Deci alef, scrii alef. Alef. Tema de prezent. Liniuță. Epsilon. Vocală de margine, neapărat că suntem la prezent. Prezentoare de matematice. Și liniuță T omega. Deci, accentul trebuie să stea pe vocală de margine. Acum este al treia timp. Alefeto. Alefe. Alefeto. Da? Deci, alef este să lunge și printr-un lucru singular să pungă. Totdeauna cu conjunctivul se trebuie. Ai fero, da? Foarte bine. Ai văzut, am văzut, ai înțeles să vreau. Așa, exact. Am obosit deja, am obosit de nu eu, voi. Am obosit. Adică voi ați obosit. Da, tot așa. Ați o gână de apă, de aer.